Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 dzień marca, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na kilka dni przed rocznicowym szczytem Unii w Rzymie szefowa polskiego rządu mówi, że trzeba podjąć wysiłek, żeby zmienić wspólnotę na lepsze. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska. Za chwilę w serwisie Trójki także o sukcesie polskich naukowców pracujących przy wielkim zderzaczu hadronów. Europa musi być jedna, niepodzielna i musi być silna siłą wszystkich suwerennych państw narodowych, które ją współtworzą, mówiła wieczorem w specjalnym wystąpieniu premier. Na dwa dni przed rocznicowym szczytem Unii Europejskiej w Rzymie szefowa polskiego rządu podkreślała, że Unia ma wielką wartość, ale od pewnego czasu utknęła na mieliźnie. Zamiast iść do przodu, rozwijać się, rozmienia się na drobne. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązuje problemy, które sama wygenerowała, natomiast ciężko i ospale reaguje na prawdziwe, realne zagrożenia i problemy. Brexit czy kryzys migracyjny to są punkty zwrotne dla wspólnoty. Premier mówiła, że Polska wspólnie z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej przygotowała deklarację warszawską z propozycjami nowych zadań i działań, które pozwoliłyby Unii nabrać nowej siły i energii. Główne cele według Beaty Szydło są cztery. Potwierdzenie niepodzielności wspólnoty, integralności wspólnego rynku i zasad ekonomicznych, budowania bezpieczeństwa Europy w oparciu o struktury NATO i wzmocnienia roli parlamentów narodowych. W sobotę w Rzymie zbierą się przywódcy 27 państw Unii, żeby uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały początek wspólnocie. Planowane jest przyjęcie wspólnej deklaracji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej. Teraz mamy informację z Sejmu, który odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Wniosek Platformy Obywatelskiej poparło 173 posłów, przeciw było 262, a 4 wstrzymało się od głosu. 5-letnia dziewczynka, która niedawno wróciła ze szpitala, bo podczas kąpieli została ciężko poparzona, została odebrana matce, jednak nie za tamto zdarzenie. Kobieta znów była pijana. Pracowników pomocy społecznej zawiadomił jeden z mieszkańców wsi Brojce na Pomorzu Zachodnim. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, 29-letnia matka miała prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zbigniew Frąckiewicz z miejscowej policji. Na miejsce również znano pogotowie, które zebrało dziewczynkę do szpitala celem przeprowadzenia badań. Dziewczynka nie posiadała żadnych obrażeń, znajdowała się w stanie dobrym, jej życiu i zdrowiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo, została umieszczona w rodzinie zastępczej. Nie podjęto decyzji o zatrzymaniu matki. Jutro o losie 5-latki zdecyduje sąd rodzinny. Prokuratura postawiła już matce zarzut narażenia córki na ciężki uszczerbek na zdrowiu i nieudzielenie pomocy. Kobieta przewiozła córkę do szpitala dopiero kilka dni po tym, jak dziecko doznało rozległych oparzeń, między innymi rąk i nóg. 5-latka płakała i zwijała się z bólu. Matka miała ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Na koniec w serwisie Trójki o sukcesie polsko-niemieckiego zespołu fizyków pracujących przy wielkim zderzaczu hadronów. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN wspólnie z kolegami z Niemiec dokonali pierwszej obserwacji rozpraszania światła na świetle. Do tej pory tego zjawiska nie udało się nigdy zaobserwować bezpośrednio. O tych pionierskich badaniach opowie nam Paweł Pawlica. Sześcioro fizyków pracujących w ramach eksperymentu ATLAS w wielkim zderzaczu hadronów skonfrontowało ze sobą jądra ołowiu. Naukowcy szukali takiej sytuacji, w której fotony zderzą się ze sobą i zmienią kierunek. To jest zjawisko, które można porównać do zderzenia dwóch kul bilardowych. Po zderzeniu zaczynają poruszać się w różnych kierunkach. Jak wyjaśnia Iwona Grabowska-Bołc z Wydziału Fizyki AGH, zespołowi udało się zaobserwować takie zjawisko i tym samym po raz pierwszy eksperymentalnie potwierdzić teorię kwantową powstałą 80 lat temu. Zjawisko to jest na tyle rzadkie, że potrzeba było zebrania setek miliardów przypadków, żeby móc zaobserwować tylko 13 przypadków. Gdyby zjawisko było częstsze i fotony oddziaływały ze sobą, nie moglibyśmy widzieć na przykład otaczającego nas świata. Patrząc się na niebo w nocy, nie widzielibyśmy gwiazd. Eksperyment będzie kontynuowany i pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących tak zwaną nową fizykę. Jednym z takich pytań jest na przykład pytanie o materię, antymaterię. Wyniki eksperymentu po przejściu recenzji ukażą się w prestiżowym czasopiśmie Nature. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 21 w Trójce o tej porze wiadomości sportowe. I w studiu jest już Adam Malecki. Oczy wszystkich kibiców skoków narciarskich są zwrócone na Planicę. To tam odbędą się ostatnie konkursy Pucharu Świata w sezonie i to tam o kryształową kulę powalczą Stefan Kraft i Kamil Stoch. Austriak ma nad Polakiem 31 punktów przewagi. Dziś odbyły się kwalifikacje przed pierwszym z dwóch konkursów indywidualnych. Jak spisali się nasi reprezentanci? O szczegółach Kuba Niziński. W kwalifikacjach świetnie spisał się Piotr Żyła, który miał drugi wynik. Przez sito eliminacji przebrnął także Dawid Kubacki, ostatecznie 16. W konkursie natomiast nie wystąpi Jan Ziobro, a ze skoku kwalifikacyjnego zrezygnował Maciej Kot, a także Stefan Kraft i Kamil Stoch, których pojedynek o wygraną w Pucharze Świata będzie w Planicy wydarzeniem numer 1. Wcześniej na treningach obaj panowie mieli podobne wyniki, co powoduje, że to będzie jeden z najbardziej pasjonujących weekendów w historii polskich skoków. Nie ma wątpliwości, Adam Małysz. A skoczków w Słowenii przywitała wiosenna pogoda. Podobnie ma być także jutro. Dla Trójki z Planicy Kuba Niziński, Radio Kraków. Początek piątkowego konkursu o godzinie 15. Kibice piłki nożnej, oczekując na mecz Polski z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Świata, to w niedzielę, dziś mogą emocjonować się występem reprezentacji młodzieżowej. Przygotowująca się do Mistrzostw Europy kadra Marcina Dorny gra w meczu towarzyskim z Włochami na stadionie w Krakowie. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Z Azzurrimi biało-czerwoni grali także w kategorii do lat 20. W tym spotkaniu górą Polacy. Wygrali w Pile 3-1, a był to ostatni ich występ w turnieju czterech narodów. Dziś także emocje tenisowe. Czekamy na inaugurację w Miami Open Agnieszki Radwańskiej. Polka zagra w pierwszej rundzie z Qiang Wang. Krakowianka z Chinką w tym sezonie grały już dwa razy i dwukrotnie wychodziła z tych pojedynków zwycięsko Radwańska. A z Miami ma bardzo dobre wspomnienia, szczególnie te dotyczące 2012 roku. Wówczas Radwańska wygrała turniej, pokonując w finale Marię Szarapową. Jutro ma być więcej przejaśnień, jedynie początkowo na południu, w centrum i na wschodzie. Możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, więcej chmur. Rano na południu mgły i jutro w ciągu dnia od 7 do 11 stopni. A tej nocy miejscami opadu deszczu i mrzawki i silne mgły na południu kraju, ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Na zachodzie, na północy i w centrum od 1 do 3, a na południowym wschodzie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Big Daddy Wilson. Fascynujący i tajemniczy głos współczesnego bluesa zabrzmi w Trójce. Artysta wraz ze swym trio wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zwiastować jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Transmisja koncertu już dziś o 22.05 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl, co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Świat protestancki obchodzi 500. rocznicę dnia, w którym Marcin Luther przybił do drzwi kościoła dworskiego w Wittenberdze 95 tez, co symbolicznie uważane jest za początek reformacji. 500 lat mija, obchody tego są na całym świecie, obchody są także w Polsce i reformacja na ziemiach polskich zaczęła się od Śląska i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.

Księże biskupie, obecnie? Jeżeli rozpoczynamy od cyfr i od 500 lat reformacji, to na 500 lat reformacji mamy zaledwie 5 tysięcy luteran na Dolnym Śląsku, około 5 tysięcy. Ale na Głównym Śląsku i na ziemi cieszyńskiej jest ich znacznie więcej. Oczywiście, bo mówiąc o Śląsku, mam na myśli Dolny Śląsk, czyli diecezję, która mi podlega. Natomiast Śląsk jest, jak wiemy, obszerny, jest opolski, jest górny i jest wreszcie cieszyński. I to właśnie na Śląsku Cieszyńskim żyje, na tym małym obszarze Śląska Cieszyńskiego żyje największa liczba luteran, bo kilkadziesiąt tysięcy. Więc różnie to wygląda, jeśli chodzi o ilość luteran w Polsce. Są miejsca w naszej ojczyźnie, które są bardzo bogate, jeśli chodzi o ilość luteran, natomiast są też takie miejsca, gdzie jest ich po prostu mniej. I ze względów historycznych, do czego mam nadzieję dojdziemy, okaże się, dlaczego tak się stało, bo wiemy, że Śląsk, czy Dolny Śląsk był przecież do wojny i to luterański. Właśnie z ziemi cieszyńskiej wywodzi się dwóch najbardziej znanych polskich ewangelików, czyli były premier Jerzy Buzek i Adam Małysz, który też wywodzi się z tamtych rejonów, prawda? No i ja dodałbym jeszcze Piotra Żyłę. O tym nie należy też zapominać, który robi karierę w tym sezonie. Ale... I oczywiście mamy więcej osób. To są takie postaci sztandarowe, ale też jest wielu znanych artystów. Co zresztą jest ciekawym suplementem, bo szczególnie za granicami Polski bardzo często się uważa, że Polacy są bardzo tacy homogeniczni kulturowo. A przecież pamiętam, jak Jerzy Buzek został premierem, to nie było żadnych chyba, nie pamiętam ani jednego głosu, który by wyrażał jakąś chociażby kwaśną minę, że oto ewangelik zostaje premierem, więc myślę, że te animozje już są chyba kwestią przeszłości. W Świdnicy, w Kościele Pokoju, już niedługo, bo 30 marca zostanie otwarta wystawa z Muzeum Śląskiego w Görlitz o 500-leciu reformacji na ziemiach śląskich. Ona była konsultowana z diecezją wrocławską, tak? Pytano nas o pewne aspekty, natomiast ta wystawa jest wystawą autorską i oczywiście ten pomysł gdzieś tam się rodził również za granicą, powstawał, natomiast coś było trzeba wybrać, coś było trzeba przedstawić, coś było trzeba zaprezentować. Na kilku czy kilkunastu planszach nie sposób przecież zaprezentować bogactwa 500 lat. Oglądałem tą wystawę i pierwszą rzeczą, która mi się rzuciła w oczy, to fragment obrazu znanego każdemu Polakowi, hołd pruski, Albrecht von Hohenzollern, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, klęka przed królem Zygmuntem Starym, ale za nim w charakterze świadków jest dwóch książąt śląskich, piastów, jeden piast po mieczu, a drugi po kądzieli, Fryderyk II Legnicki i Jan Pobożny. I oni są świadkami. To pokazuje, jaki duży wpływ na szybkie rozprzestrzenienie się reformacji miał wybór władców śląskich, tak? Tak było rzeczywiście i chciałbym powiedzieć, że mówimy zwykle o dużych ośrodkach, tutaj zawężając naszą debatę do Dolnego Śląska, na przykład mówimy o Wrocławiu, o Ławie, Brzegu, ale należy też przypomnieć, że pierwsze kazanie luterańskie zostało wygłoszone, dzisiaj to jest wioska koło Złotoryi, mianowicie w takiej miejscowości Nowy Kościół. Nazwa symboliczna. Nazwa symboliczna, rzeczywiście odnowienie. Tam w 1518 roku zostało już wygłoszone pierwsze luterańskie kazanie i z ogromną taką radością zostało to przyjęte przez tamtejszą rodzinę szlachecką von Zedlitz i tam ten pierwszy zalążek wpływu reformacyjnego już miał miejsce, który potem się przesuwał bardziej na wschód. No i drugi punkt jak gdyby wyjścia reformacji to są miasta, to są mieszczanie, którzy no po części mieli bardzo często konflikty z biskupami, bo ta władza się nakładała, a po części było w tym takie przekonanie, że buduje się coś nowego. Na wystawie, która będzie w Świdnicy, jest reprodukcja obrazu, który zaginął w czasie wojny, ale wisiał w ratuszu we Wrocławiu, na którym wszyscy rajcy miejscy są przedstawieni jako uczestnicy ostatniej wieczerzy obok otaczającej Jezusa Chrystusa. Nielubiany podskarbi miejski został obsadzony w roli Judasza, chyba to jest jakaś niechęć do kogoś, kto musiał ściągać pieniądze, ale to pokazuje też ten takie przekonanie, które wówczas, dzisiaj ono brzmi troszeczkę egzotycznie, ale której ludzie, którzy byli politykami, no bo rajcowie byli politykami, uważali się za predystynowanych do bycia pionierami w jakiejś reformie kościoła. To jest coś dzisiaj trudne do zrozumienia chyba. W ogóle Wrocław od stuleci jest bardzo ciekawy i ja sądzę, że ksiądz profesor o wiele więcej mógłby powiedzieć i dysponuje o wiele większą wiedzą w tym temacie jako specjalista, znakomity historyk. Natomiast co ciekawe, Wrocław zawsze był wielokulturowy i wieloreligijny. I proszę zauważyć, że były miejscowości, gdzie kiedy była przyjmowana ta nowa nauka, była przyjmowana reformacja, to one w 100% stawały się luterańskie. Natomiast nie, we Wrocławiu był przyjęty luteranizm, natomiast funkcjonowało normalnie biskupstwo, cały czas biskupstwo rzymskokatolickie. I tu obok siebie zaczęły koegzystować te dwa wyznania. To też taka ciekawostka, nie zawsze jasna i świadoma, ponieważ na Ostrowie Tumskim cały czas to biskupstwo funkcjonowało. Zresztą pierwszy duchowny luterański, pierwszy pastor kościoła Marii Magdaleny, który wygłosił pierwsze ewangelickie kazanie w tymże kościele, Johannes Hess, był sekretarzem ówczesnego biskupa wrocławskiego. Także to się przeplatają takie ciekawe wątki. Zatem właśnie, chciałbym w ogóle dodać, gdy idzie o Dolny Śląsk, bo tu ksiądz biskup powiedział o nowym kościele, prawda, gdzie pierwsze kazanie, chociaż mnie się wydaje w Mirsku był kaznodzieja, tamte strony właśnie. Ale gdy idzie o Dolny Śląsk, był wielokulturowy i powiedzmy wielowyznaniowy, bo przecież mieliśmy tutaj ruchy takie jak Beginek, Begardów, Waldenzów, no i przede wszystkim mamy husytów. Czyli było te, ich te elementy nowinkarstwa. Nowinkarstwo, ale, były, tak. Ale to tutaj mamy chociażby takie miejscowości jak Jawor, Lwówek, Legnica, czy nawet odludne gminy wiejskie w Sudetach. No, znane były z tych skupisk, prawda, husytów. Następnie mamy drugą rzecz. Gdy idzie o Leszno, pamiętamy, w Lesznie była bardzo istotna i ważna gmina braci czeskich. Więc te sąsiednie miejscowości też były ukierunkowane na nowe wiadomości i tendencje. Ale no, czy od początku była świadomość, że to powstaje rozchodzenie się dwóch wyznań? Czy też na początku było takie założenie, że no, my zaczynamy pewne reformy, my popieramy Lutra i domniemujemy, że cały Kościół pójdzie nie, tą drogą? Tu raczej ja bym powiedział, gdy idzie o Śląsk, które rzeczywiście bardzo szybko przyjął nową naukę Marcina Lutra. No, graniczył z Saksonią. Graniczy z Saksonią. Mało terenem tego, działań Lutra. My mamy cały szereg studentów, którzy studiowali w Wittenberdze. Tam i przecież, Lipsku. No i w Lipsku. I właśnie, no choćby nawet wspomniany Jan Hess przecież był studentem Wittenberdze tak samo, czy inni. I stąd te nowe sprawy przyniesione tutaj, one od razu funkcjonowały. Ale Kościół w postaci arcybiskupa, arcybiskupstwa, silnego biskupstwa, innego... Nie było jeszcze arcybiskupstwa, dobrze, biskupstwa, tylko biskupstwo. Przepraszam, biskupstwo. No i jak oni na to zareagowali? My mamy dwóch takich ważnych hierarchów kościelnych. Przede wszystkim mamy pierwszego bardzo znanego biskupa Rota. To był humanista, który po prostu ma ogromne zasługi, gdy idzie chociażby o bibliotekę, jaką wielką posiadał. Następnie odbudował zamek w Otmuchowie. Kapitułę z Otmuchowa przeniósł do Nysy. Tu by można wyliczać jeszcze cały szereg druków. Mamy drugiego, Jana Turzona, też wielki humanista, prawda, któremu nawet nakazywano, żeby przeciwstawiał się pewnym sprawom, gdy idzie o nowe jakieś nauczanie. Raczej zachował dyskrecję. Ale czyli co? Czyli ten pierwszy okres, można powiedzieć, tych lat 20., 30., to jest taki okres, w której jeszcze nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, co z tego wszystkiego wyniknie. I teraz, gdy idzie właśnie o Śląsk, proszę zauważyć, nawet kiedy zostały przejęte kościoły przez luteran, nie zmieniano wystroju. Zostawiono między innymi... Czyli nie było niszczenia obrazów, nie było niszczenia rzeźb. Obrazów, ani rzeźb, ani powiedzmy... To wszystko zostało, ja bym powiedział więcej, jeśli zachowały się średniowieczne tryptyki, to właśnie aż po rok 45 w kościołach ewangelickich. Teraz zwracam ksiądz się do księdza. I profesor, przepraszam bardzo, jeszcze proszę muszę bardzo tutaj dodać, bo ksiądz profesor zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę. Mianowicie, że te kościoły pozostały, jeśli chodzi o wystrój, takie, jaki były. Tu trzeba rozgraniczyć wpływ reformacji kalwińskiej, która była bardzo surowa, zupełnie inna. Po prostu figury. Gdzie nawet ołtarze czy symbol krzyża był zakazany, ponieważ nie można było przedstawiać wizerunków. Natomiast inaczej to wyglądało w luteranizmie z tego prostego faktu, że Luter powiedział jedną rzecz, mianowicie należy usunąć tylko i wyłącznie to, co nie jest zgodne z Pismem Świętym. I w nomenklaturze teologicznej zresztą pozostało coś takiego do dnia dzisiejszego, jak tak zwana msza luterańska. To funkcjonuje. Proszę wziąć, tak jak ksiądz profesor powiedział, wiele kościołów na Śląsku. One pozostały w swoim wystroju takie same. W nich usunięto, i również jeśli chodzi o kwestie liturgiczne, pozostało wiele elementów. Przecież została zachowana spowiedź indywidualna, ona była bardzo długo i zresztą... Odnosząc się do czasów współczesnych, ta spowiedź indywidualna nie została usunięta z kościoła luterańskiego. Ona czyli istnieje po dzień może dzisiejszy. Wystąpić, naturalnie, jeżeli że tak. Uważa, jeżeli że czuje, taką, rozmowy, jeżeli czuje taką potrzebę. Kwestie liturgiczne, sprawowania tej liturgii, więc wiele tych elementów pozostało. Poza tym, odnosząc się do początku pytania pana redaktora, chciałbym zwrócić uwagę, że to tak nie było za klaśnięciem dłoni, tak? Stuknięciem i już to było. Do Wrocławia zaczynała nauka Lutra płynąć z Wittenbergi, z różnych uniwersytetów i tutaj już w 1518-20 roku powielano różne pisma. No, już mamy kazanie Lutra i katechizm w 1518 roku tak, wydane. Więc tu we jest, Wrocławiu, we Wrocławiu już, tak, szybko, do tego odnoszę się, tak, o czym no, ksiądz profesor też mówi. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie było, nie było druku, to w ogóle Luter nie odniósłby tak szybkiego. No to są inne kwestie, oczywiście, to jest inne że tak. Kwestie. Ale sam Luter, jest bardzo ważne. Ale sam Luter na Śląsku nigdy nie był. Nie był, ale gratulował na przykład wyboru Jana Turzona, biskupa, który także od Melanchtona otrzymał także gratulacje. Dlaczego? No tu patrzono, że to jest humanista, że to jest człowiek, który no, z którym można rozmawiać na różne tematy, niekoniecznie, prawda, od razu na kwestie sporne. Ale natomiast, gdy idzie o samego Jana Turzona, luteraninem nie był, choć niektórzy chcieliby go może czasem tak widzieć. Bo co innego jest, przypuśćmy, ten dialog, czy nawet pewna sympatia, tym bardziej, że Jan Turzo widział ogromne niedociągnięcia, gdy idzie o kościół rzymskokatolicki. To jak gdyby powodowało, że ci się bardziej światli biskupowie byli w kłopocie, to znaczy nie mogli zaprzeczyć, że są pewne praktyki, które są nie przynoszą chluby Kościołowi jak handel odpustami. Po prostu szkolnictwo już nie było na odpowiednim poziomie i wymagało reformy, bo nawet jeśli weźmiemy czy szkoły katedralne, czy kolegiackie, prawda, więc tutaj rzecz już wymagała daleko idącej reformy. Ale tutaj wystąpię w roli adwokata diaboli, pomyślę i chciałbym tutaj powiedzieć jednak okoliczność, która ziemska wspaniała, znaczy ilość książąt się połakomiło na dobra ziemskie, na dobra klasztorne. No i to też był czynnik, prawda? Który przyspieszał rozwój reformacji. Ja myślę, że wiele elementów. Przy okazji, to jest znane powiedzenie, gdzie drwa rąbią, tam wióra lecą. Nie można w sposób taki kryształowy przedstawiać, że wszystko było idealne. Oczywiście, że nie. Ja myślę, że trzeba zdać sobie sprawę, jaki to był czas. To był w końcu XVI wiek, pierwsza połowa XVI wieku. Różne były wtedy uwarunkowania. Różne były, tak jak dzisiaj. Człowiek pozostaje człowiekiem i czasami jego motywacje są bardzo dziwne i bardzo różne. Tak samo było w tamtych czasach. Niemniej jednak kwestia odnowy Kościoła była czymś niesłychanie ważnym i potrzebnym, bo gdyby nie było potrzeby odnowy Kościoła, to ja myślę, ten ruch by w jakiś sposób przygasł. No właśnie, to przejdźmy teraz do postaci Marcina Lutra. Znaczy, co było takiego w nim, że w tak krótkim czasie opowiedziała się za nim duża część Kościoła powszechnego? Pytanie pierw do księdza biskupa i potem do księdza profesora. Ja myślę, panie redaktorze, że tutaj to rozwijamy kolejną księgę z tematem. Nasz słuchacz mówi, proszę mi opowiedzieć, dlaczego ten kaznodzieja porwał tak szybko, tak dużą ilość chrześcijan. Ja myślę, że był charyzmatykiem, mówiąc dzisiejszym językiem. Ale miał dar przemówień, tak? Myślę, że miał dar przemówień, miał dar analizy. I przede wszystkim miał dar własnego doświadczenia Boga. To było jego pierwsze i zasadnicze pytanie, które zadawał sobie jako profesor teologii. Jak znajdę łaskawego Boga? I z tym problemem chodził. Był bardzo pobożnym mnichem augustiańskim, zakonu augustianów. Uczynkowość, biczowanie jako pokuta. Wreszcie pomyślał, skoro tego nie mam tu, pojadę do Rzymu. No i tam doszło do... No i pojechał do Rzymu i się tym Rzymem ogromnie zawiódł. I zaczął czytać, przede wszystkim był człowiekiem szalenie wykształconym. Radził sobie doskonale z greką, radził sobie doskonale z językiem hebrajskim i zaczął w oryginałach czytać Biblię. I tam natknął się na list do Rzymian. Zaczął bardzo mocno analizować list do Rzymian. Świętego Pawła. Świętego Pawła do Rzymian, oczywiście. I zaczął konfrontować z sytuacją ówczesnego Kościoła i z własną, przede wszystkim z osobistą sytuacją, z osobistą postawą, z osobistym doświadczeniem Boga, to, co odnalazł u źródła. Czyli kwestię listu do Rzymian, usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Ale to jest właśnie... I to był problem, panie redaktorze, zasadniczy reformacji, który do 1999 roku, księże profesorze, był problemem naszego Kościoła. Bo zaraz rozpocznie się dłuższa debata teologiczna, a nasi... Niekoniecznie. Dobrze. No to w takim razie pytanie do księdza profesora. Znaczy, katolik, czyli ksiądz profesor, patrzy na Lutra, ale tego Lutra sprzed 500 lat. To znaczy, ja może jeszcze dalej patrzę, bo akurat wykładam też patrologię i mamy tak ojców Kościoła wspaniałych i wśród tych ojców Kościoła, doktorów, prawda, wybitnych, mamy dwóch nieświętych. Tertuliana i Orygenesa. Na czym polega nieświętość? No, przede wszystkim wybrali później i swój kierunek, mało tego, przyłączyli się do innych, powiedzmy jeszcze w tym czasie, ruchów religijnych. Tertulian nawet stworzył później swój własny. Ale dlaczego my się zajmujemy tymi dwoma przy tych wspaniałych świętych? Bo ich pisma, choćby krytykujące, choćby, prawda, przekreślające pewne sprawy, spowodowały, że trzeba było udzielić odpowiedzi. No i tym samym zmobilizowali innych. Ale chce ksiądz powiedzieć, że to jest felix culpa, to znaczy, no, że bez Lutra Kościół by się nie zreformował? Niekoniecznie, ale zostały pewne sprawy przyspieszone. Bo akurat mamy, na tronie papieskim zasiadał niejaki Aleksander VI. To był człowiek świecki, który... Z rodu Bordziów. Bordziów, tak. który miał, no prawda... No to serial niedawno chrzedł, to tam ludziom włosy na głowie stawały. Co prawda krzywdzące opinie o nim są, bo jako człowiek świecki miał rodzinę, miał swoje dzieci. Najbardziej zaszkodził jego opinii syn Cezar. No prawda? I Lukrecja Bordzia chyba Lukrecja nie umarła w opinii prawie, że świętości powszechnie szanowana. To trzeba o tym pamiętać. Natomiast właśnie tutaj syn, który został i prawda, kardynałem, i zarządcą księstwa i tak dalej, on tutaj przyniósł, powiedzmy, tę szkodę ogromną swemu ojcu, że opinię mu zepsuł. Ale później mamy Juliusza II, który... Papieża, który rozpoczął budowę Bazyliki Watykańskiej, prawda? I tam mamy też z filmu jednego o Michale Aniele. Tak się zwraca. Może nie będą mnie pamiętali jako papieża, ale zapamiętają, że cię zmusiłem do malowania kaplicy Sykstyńskiej. I coś z tego zostało. No więc tutaj mamy... Dobra scenografia dla konklawy. Tak. Chociażby. I tu my mamy, no... Przede wszystkim upadek moralny na pewno jakiś był i wśród duchowieństwa. Mamy handel relikwiami, mamy sprzedaż odpustów. Dalej, mamy łączenie kilku beneficjów w jednym ręku i godności. Symonia, prawda? Zjawisko. No i oczywiście mamy rozprzestrzenianie się w Europie myśli humanistycznej, renesansu. Z pewnym sceptycyzmem połączone to do spraw objawionych. Bo... No to niekiedy prowadziło do ateizmu też. To samo, prawda. No i tutaj walka także o władzę polityczną, więc moglibyśmy wymieniać. Dobrze, a teraz ja piłkę przerzucę, jeżeli możemy uznać tą naszą rozmowę jako taką mecz piłkarski, trochę katolicy i protestanci. Proszę, ja chciałbym bardzo zaprotestować, jako protestant. Dobrze. Chciałbym zaprotestować, no, dlatego żeby nasi protestują. Drodzy słuchacze, no, nie mieli takiego wrażenia, że my tutaj siedzimy po to, żeby konfrontować siebie. Nie, Ja chciałbym też... Jeśli takie wrażenie powstało, tak, to przepraszam. To znaczy, we mnie nie ma takiego wrażenia, ale żebyśmy takiego wrażenia wśród naszych słuchaczy Słuchamy. Dlatego, że... Bardzo często, i tu nawiążę też do tego, mówi się o tym, że nie należy wspólnie razem świętować tego jubileuszu, ponieważ dlaczego świętować rozłam? My nie świętujemy żadnego rozłamu, my świętujemy reformę Kościoła, czyli coś, co również do dnia dzisiejszego przecież funkcjonuje Ecclesia Semper Reformanda. Kościół ciągle reformujący się i obojętnie, ja również jestem katolikiem, tylko wyznania luterańskiego, ewangelickiego. Proszę zwrócić na to uwagę, ponieważ korzenie pozostały te same i pozostały takie same. Natomiast w pewnym momencie nastąpiła gruntowna reforma tego kościoła i w trochę inny sposób. Tak, ale ja teraz wrzucę piłeczkę na pole bardzo protestanckie. Proszę. Zasada cuius religio, tak. Oznaczała, że 555. Wierni musieli się podporządkować decyzji władcy. Czy to nie było gwałcenie sumień? Taki się pojawia zarzut bardzo często w pismach katolickich. To było gwałcenie sumień, dlatego że na zasadzie... tego, o czym pan redaktor mówi, powstały kościoły pokoju dzięki tej zasadzie pokoju westfalskiego również i wynegocjowanym ówczesnym warunkom. O wielkiej wojnie 30-letniej, kiedy cały Śląsk spłonął. Tak, ale tak jednak dalej. to jednak była też ta zasada. Czyli to pogwałcenie sumień, ono tak sobie szło, panie redaktorze. Czyli piew były gwałcone sumienia tych, którzy jednak chcieli utrzymać się przy katolicyzmie, a potem na odwrót, tak? Czy ja wiem, czy były wtedy te sumienia tak gwałcone? Było, ale mówiłem o tym pierwszym okresie. Tak, o tym pierwszym okresie. Ja bym osobiście tego tak, tak nie nazwał. To znaczy, ja krótko powiem, gdy idzie o Śląsk. Prawdę mówiąc, wierni nawet często nie wiedzieli, że już są innego wyznania, bo zadecydował o tym, czy książę, czy właściciel ziemski. Czy władza rada miejska. Pozostał jeszcze ten sam ksiądz, który był dotychczas, prawda? No ale widzieli pewne różnice jednak na przykład. Wierni na ogół tego nie widzieli. No ale ożenek księdza, no musiał się rzucać w oczy. No, panie redaktorze, przepraszam, że współcześnie to. Otóż mamy ogromną migrację współczesnego społeczeństwa. Ludzie wyjeżdżają, Polacy wyjeżdżają. Bardzo dużo Polaków wyjeżdża do Norwegii w tej chwili. I proszę sobie wyobrazić, miałem ostatnio kilka tygodni temu taką relację, gdzieś tam takiego dalszego znajomego katolika, który oczywiście rzucić kamieniem w Norwegii na co trafi, na kościół luterański. I on uczestniczył w nabożeństwie w kościele luterańskim i on był tam 2 czy 3 razy i on nie wiedział, że jest w kościele luterańskim. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ on myślał, że akurat taka jest tradycja kościoła katolickiego i tak się to odbywa w Norwegii. To znaczy akurat jest pewna różnica między północą a południem, bo uczestniczyłem nie tylko, ale w Niemczech nawet, ponieważ uczestniczyłem w takim spotkaniu 14 wspomożycieli, to jest koło Banz, taka miejscowość, Vierzchen Heiligen. Było nas 14 księży rzymskokatolickich, no i 14 ewangelickich. I teraz z Hamburga Johannes odprawiał, zdawałoby się, Wort Gottesdienst, a praktycznie mszę odprawił. No i z Monachium pastor mówi: Johannes, coś ty zrobił, przecież... A Johannes pokazał mszał, którym posługiwał się Marcin Luther, gdzie prawie wszystko było tak samo jak u nas. Dopiero później też ta reforma zmieniła się, bo właśnie tu ksiądz biskup mówił o nowym kościele. My mamy w muzeum taki obraz. Muzeum kazanie, archidiecezjalnym we Wrocławiu. Tak, na jest placu kazanie Marcina Lutra. Prawda, gdzie tam jest, że Ewangelia jest tą potęgą i tak dalej. A Melanchthon słucha spowiedzi uszu. Melanchthon, czyli jeden z najbliższych współpracowników Lutra. Bo sam Luther, on był bardziej kaznodzieją, był bardziej organizatorem takim, natomiast głównym później teoretykiem był Melanchthon. No, ja chciałbym bardzo, bardzo dobrze, że ksiądz profesor wspomniał, dlatego że żeby to nam też w tej debacie nie umknęło, Luther nie był sam. Podstawową księgę symboliczną kościoła luterańskiego, czyli konfesję augsburską, napisał Filip Melanchthon i słusznie. On był praktykiem, miał znakomity, też był świetnie wykształcony, miał znakomite pióro i właściwie to, co Luther powiedział, to, co przemyśleli, Melanchthon ubierał to wszystko w słowa i potem szło to dalej. Także warto też tą postać bardzo ważną dla reformacji wspomnieć. Teraz poruszę temat delikatny, ale w jakim stopniu, czy to się zmieniało? Bo na tej wystawie widać wyraźnie, że okres lat XVI wieku, XVII wieku, to jest okres, w którym zasada nabożeństwa w języku zrozumiałym dla ludności powoduje, że pojawia się bardzo dużo kancjonałów, katechizmów ewangelickich, które na równi drukują modlitwy polskie i niemieckie. I czy potem nie zaczęło się zjawisko, w której Kościół protestancki na Śląsku jako element pewnej lojalności wobec państwa, szczególnie po włączeniu Śląska do Prus, nie zaczął być elementem raczej, który powodował asymilację Ślązaków w kierunku niemieckości? Taki zarzut czasami się pojawia. Jestem ciekaw, rozumiem, że to jest do mnie pytanie skierowane. Nie, jestem, no, bo... jestem bardzo ciekaw, jakie to jest źródło, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że Johannes Hess nakazał już na samym początku swojej działalności również odprawianie nabożeństw w języku polskim we Wrocławiu. Jest taki kościół w samym centrum Wrocławia, kościół świętego Krzysztofa. On dzisiaj służy do nabożeństw niemieckojęzycznych, a kiedyś to był kościół, który służył w tym niemieckojęzycznym Wrocławiu do sprawowania nabożeństw w języku polskim. I to jest w ogóle odrębny, bardzo ciekawy temat, mianowicie piśmiennictwa polskiego tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To jest niesłychanie ciekawe. Ale polskojęzycznego. Tak, oczywiście, że tak. Porządki kościelne oleśnickie w języku polskim, śpiewniki, przemówienia, wiersze, tego typu rzeczy. Zresztą Postyla chrześcijańska Samuela Dąbrowskiego. Profesor Harasimowicz w ubiegłym roku zorganizował niesłychanie ciekawą wystawę piśmiennictwa polskiego, również religijnego tutaj na Śląsku. I mam nadzieję, że wiele osób to obejrzało. Ale reformacja była tym elementem niesamowitej erupcji językowej również, ponieważ ona pozwoliła na wyzwolenie tego języka ojczystego. I to, co było pisane, rozwój piśmiennictwa, rozwój szkolnictwa, pewnej samoodpowiedzialności, indywidualizmu pewnego rodzaju, to wszystko sprawiało, że niesamowicie te elementy życia duchowego, kulturowego, piśmiennictwa rozwijały się. Czyli obcowanie z Biblią bardzo rozwijało zdolności literackie. Tak? To była podstawowa rzecz i teza 62, o której tak ładnie pan redaktor na początku naszej miłej rozmowy wspomniał. Jedna z tez 62 powiada, że prawdziwym skarbem Kościoła jest Przenajświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. I sądzę, że każdy z nas, każdy chrześcijanin pod tą tezą również dzisiaj jest w stanie się podpisać. Księże profesorze? To znaczy, bo my ciągle bierzemy już czasy nieco późniejsze, od Fryderyka II pruskiego. Ale był wtedy jakiś taki element unifikacyjny ze strony Kościoła Ewangelickiego? Nie, to weźmy od razu, że Fryderyk II, wkraczając na Śląsk, właściwie teoretycznie zagwarantował układem berlińskim, że nie naruszy status quo Kościoła, ale jednak przede wszystkim preferował język niemiecki, prawda? Co więcej, pewne pociągnięcia takie były dosyć trudne, jak obsadzanie kapituł, beneficjów, probost, ogłaszanie listów pasterskich, więc to wszystko było, powiedzmy, dyktowane już przez króla pruskiego, Fryderyka II. Jest takie powiedzenie, że Fryderyk uczynił z państwa takiego bożka, któremu niektórzy protestanci zaczęli ulegać. Teraz proszę zrozumieć. On daje swoich ludzi zaufanych. Oczywiście to komplikowało sytuację zarówno po stronie, prawda, ewangelickiej, jak i katolickiej. A jeszcze tutaj wrzucę. Mało tego, nawet dążył do tego, aby Śląsk oderwać od stolicy apostolskiej w ogóle i utworzyć centralę w Berlinie. Także tutaj widzimy, daleko się posunął. No ale potem ja już wyprzedzam dalej. Mamy sekularyzację zakonów. 1810 rok, kiedy zupełnie będą rozwiązane, 101 klasztorów będzie rozwiązanych. Katolickich. Przejęte wszystkie, prawda, i majątki, i cały dorobek. No i potem od razu weźmy Kulturkampf za Bismarcka, gdzie też... Ale Kulturkampf uderzał także w protestantów. Ubijał, oczywiście, że tak. W jedno i drugie, jedno bo tu drugie chodziło o, także o Polskę. A czemu ja nie myślę, wyłoniła Mariasz, się taka Mariasz, powiedzmy, polityczny tron taki właściwie. No i jednak z niemieckim takim szowinizmem. No to znaczy i dlatego my tu mamy różnicę między Śląskiem Cieszyńskim a Dolnym no Śląskiem. No właśnie, bo ksiądz biskup pochodzi z ziemi cieszyńskiej. Dlaczego tak różne było nastawienie protestantów cieszyńskich do protestantów na Górnym Śląsku? W ogóle kwestia odrodzenia polskości. Kwestia również tego, kto panował. Prawda? Śląsk Cieszyński to była monarchia austriacka. To była ta część Śląska, która nie wyszła w obręb Prus. Kiedy lata temu jechałem do Warszawy, żeby studiować, a mieszkałem w Bielsku. Moja babcia mieszkała, świętej pamięci, mieszkała w Jaworzu. To 10 kilometrów taka wioska pod Bielskiem. Mówiła: synku kochany, tak po śląsku oczywiście, kaj ty jedziesz, do Polski jedziesz. Prawda? Więc ta mała ojczyzna, ten Śląsk Cieszyński, to było coś takiego szczególnego i wyjątkowego. Ja pamiętam, że kiedy nie można z różnych powodów było pójść do kościoła na nabożeństwo, w tym samym czasie, jak to nabożeństwo było, otwierało się kancjonały, wszystko w języku polskim, otwierało się postylle, o których tutaj też była mowa, i odprawiano wszystko tak, jak według takiego domowego porządku liturgicznego w języku polskim. I to była piękna, wspaniałe pielęgnowanie tego języka ojczystego, języka tej mojej małej ojczyzny. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego, no nie luteranizm, ale kalwinizm zdobył tak duże wpływy wśród możnowładców litewskich, na przykład u Radziwiłłów, i dlaczego to potem tak stosunkowo szybko zgasło? Tu wychodzimy już poza teren Śląska, ale pozostajemy w temacie ewangelizmu. To znaczy, to jest dla mnie trudne pytanie, dlatego że nie jestem specjalistą trudne, bo z drugiej strony. I głównie książęta i szlachta wadziła się z kalwinizmem. Natomiast mieszczaństwo i lud prosty, prawda, z luteranizmem. Dlaczego akurat tak? No, trudno mi też powiedzieć, bo... Można, księże profesorze, też tak odpowiedzieć rzeczywiście. Ja nie jestem badaczem takim dokładnym. Natomiast no, jest to pewien też ogląd. Rzeczywiście można to również w taki sposób interpretować. Dlaczego akurat dla szlachty, dla ludzi bardziej wykształconych był kalwinizm bardziej... Ale czemu potem tak łatwo go... oddali, to jest ciekawe. Właściwie poparcia nie było powszechnego, no bo jednak weźmy, no chociażby później obrona Jasnej Góry przecież i inne elementy, no my tu mamy Polska, prawda, wykreślona z mapy Europy, no to wszystko się potem nawarstwiało. To teraz jeszcze przenieśmy się do roku 45. Kiedy to niemiecka ludność protestancka opuszcza te ziemie i w bardzo wielu miejscowościach zostają dwa kościoły, no bo ponieważ Śląsk był miejscem rywalizacji katolików i protestantów, jeden kościół katolicki zazwyczaj od razu miękko przechodzi w rolę polskiego kościoła, niemieccy kapłani odjeżdżają. A co się działo z tymi drugimi kościołami? One niszczały, tak? I wraz z nimi chyba wiele skarbów. To znaczy, z tego, co my tutaj widzimy na Dolnym Śląsku, no raczej były przejmowane jeden i drugi, bo jeżeli większość stanowili na przykład protestanci w jakiejś miejscowości, to i kościół był większy, obszerniejszy, natomiast katolicki był dawny, ten średniowieczny, malutki. No to teraz większość katolików przychodzi, tak nie zapomnę, jak jeden z genealogów niemieckich powiedział, właściwie po 45 roku nastąpiła prawdziwa kontrreformacja na Śląsku. Pełna, no bo faktycznie ewangelików nie ma, na zachód wyjeżdżają, tu przyjeżdżają ludność, prawda, kresowa, czy ze środka, z centralnej Polski, katolicka. No więc ten kościół mały, katolicki, był często za mały, dlatego w wielu miejscowościach przejęto, ale do dzisiaj mamy jeszcze niektóre miejscowości, no, że kościół ewangelicki stoi opuszczony, nieremontowany. Ale były też sytuacje, w których pamiątki ewangelickie były bardzo często w sposób zbyt łatwy uważane za coś, co nazywano wówczas śladami Niemczyzny. Dzisiaj wybrałem się do kościoła świętej Marii Magdaleny, gdzie jest dopiero teraz, czyli po 70 latach, konserwowana pewna tablica. Księże biskupie, może ksiądz opowie. To jest moja idea, dlatego że to była tablica reformatora Wrocławia Johannesa Hessa. Tego, który pierwszy wygłosił kazanie luterańskie. Z okazji 400. rocznicy pamiątki reformacji, wmurowana w tenże kościół. Natomiast, co ciekawe, ona potem po wojnie była zniszczona. Tuż po wojnie zniszczona. Mianowicie wydłubano oczy tym postacią. Mhm. Po co? Po to, myślę, że żeby zamazać ślad, bo ale sama tablica została. Natomiast sama tablica została i teraz z okazji rocznicy, która nas czeka, postanowiłem tą tablicę odrestaurować, bo też myślę, inaczej wygląda Śląsk, inaczej wygląda Wrocław. Natomiast... I druga miła uroczystość, zwrot naczyń liturgicznych przez niemieckich ewangelików, którzy w 1945 zabrali z kościoła pokoju w Jaworze i którzy, rozumiem, że na ręce między innymi księdza biskupa zwrócili. Na ręce mojego poprzednika, księdza biskupa Bogusza, była piękna uroczystość. W Jaworze. W Jaworze, tak. I naczynia liturgiczne z kościoła pokoju w Jaworze zostały uroczyście przez archiwum w Berlinie kościelne przekazane. Bo chciałbym powiedzieć, że to też nie jest takie proste, żeby pewne rzeczy zostały przekazane. Tak samo jak my mamy wewnątrz naszego kraju problem. Ja mam piękny kielich z kościoła pokoju w Świdnicy, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. I procedura przekazania ewentualnie tego kielicha jest... A jak trafił do Gdańska? Jak trafił do Gdańska, prawdopodobnie kupiono go na jakiejś aukcji. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, bo poruszył zaledwie pan redaktor temat 45 roku i to, co zostało. Ja myślę, że błogosławieństwem było to, że świątynia pozostała świątynią, że ona nie była splądrowana, że ona nadal służyła czy służy kultowi. To była najważniejsza rzecz i z tego należy się cieszyć. Do lat 90., nawet początku 2000 lat, była taka wśród społeczeństwa takie domniemanie. To, co powiedzmy jest w języku niemieckim, to można z przymrużeniem oka niszczyć. Ale przecież to, no, co było niemieckie, było również na przykład piękną katedrę mamy w Świdnicy rzymskokatolicką, która też służyła katolikom niemieckim czy kościół pokoju. Więc to de facto dotykało oba wyznania. To problem. Na koniec już, wiem, że to jest trochę niesprawiedliwe, ale ksiądz profesor, czego ksiądz profesor w roku 500-lecia wystąpienia życzy? To znaczy, bo tu ksiądz biskup poruszył, czy my mamy świętować rozwód, prawda, podział, powiedział, że nie. Mamy dokonać pewnej refleksji na tej zasadzie, co było dobre i potrzebne i co należy zrobić, żeby szukać to, co łączy, a nie tylko tego, co dzieli. Bo to, że dzieliło nas trochę i jeszcze dzieli, no to wiadomo. Ale z drugiej strony, dlaczego mamy tutaj po 500 latach jeszcze jakieś wojny religijne prowadzić, skoro można pięknie różnić się nawet. I skoro można również prowadzić piękne wspólne akcje, jak z inicjatywy księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, wspólnie biskupi Wrocławia różnych i Dolnego Śląska, różnych wyznań, prowadzimy wspólną akcję pomocy dla szpitala w Aleppo. No to bardzo dziękuję za ten dosyć ekumeniczny wieczór i przypomnę, że jego uczestnikami był biskup diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, biskup Waldemar Pytel i ksiądz profesor Józef Pater, szef Muzeum Archidiecezjalnego Kościoła Katolickiego i Archiwum Archidiecezjalnego. Bardzo dziękuję, kłaniam się, a na koniec troszeczkę muzyki, która nas prowadzi w kulturę muzyczną protestantyzmu.